maumivu kama nyang'au, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Ulienipa maumivu kama nyang'au, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti ukanitara, ukanitia uvivu, stressi niwe mnyonge. Kwa marafiki mashosti ukanitara, ukanitia uvivu, stressi niwe mnyonge. Leo sina thamani, unaofata miluko. Oh, man.